چابا دش پی پارا سیدو چاپ آزال ما تکڑا چاپ آزال ما تکڑا مگرو شاپ حسرت سنو دا جالا ما تکڑا او دا جالا ما تکڑا چابا دش پی پارا سیدو چاپ آزال ما چاپ آزال ما تکڑا مگر شاپ حسرت سنو دا جالا ما تکڑا او دا جالا ما تکڑا دا بلوا کئی دا بلا داڑی دا ایستو پخاتیر دا ایستو پخاتیر دا بلوا کئی دا غازی اشنا پنجرا دا هر رنگ زندان ما تکڑا او زندان ما تکڑا چابا دش پی پارا سیدو چاپ آزان ما تکڑا چاپ آزان ما تکڑا مگبرو شاپ حسد سنو دا جالا وایل رناوی بابا خو نور با پخلایو سارا نور با پخلایو سارا وایل رناوی بابا خو نور با پخلایو سارا نور با پخلایو سارا هاگا وعدا سترو لاسا هم که کشان ما تکلا هم که کشان چاپ دش پی پارا سیدو چاپ آزان ما تکڑا چاپ آزان ما تکڑا چاپ دش پی پارا سیدو چاپ آزان ما تکڑا چاپ آزان ما تکڑا مونگ بارو شاپ حسرت سنو دا جالا خدایز دا چی بیا بای پنجا پکون گرنگ وی بندا پکون گرنگ وی بندا خدایز دا چی بیا بای پنجا پکون گرنگ وی بندا پکون گرنگ وی بندا هاگا شنستر گو خو حسین دا نورستان ما تکلا دا نورستان ما تکلا هاگا شنستر گو خو حسین دا نورستان ما تکلا دا نورستان ما تکلا چابا دش پی پارا سیدو چاپ آزال ما تکڑا چاپ آزال ما تکڑا مقبرو شاپ حسرت سنو دا جالا ما تکڑا دا جالا ما تکڑا کلالی ملا ماتی دا سلی او دا مندار پیروان او دا مندار پیروان کلالی ملا ماتی دا سلی او مندار پیروان او مندار پیروان دا اتم مست قاپلا پیدای زوان ما تکڑا پیدای زوان ما تکڑا دا اتم مست قاپلا پیدای زوان ما تکڑا پیدای زوان ما تکڑا چاپ دش پی پارا سیدو چاپ آزان ما تکڑا چاپ آزان ما تکڑا من باروزا فحسس سلود جانان ما تقرا جانان ما تقرا دکلی ساد لقص زبای لشرنگ گونگا حالا لشرنگ گونگا دکلی سنا قصص جا غازی ار طالب جان ما تکلا او طالب جان ما تکلا چبا دش پی پارا سیدو چپا آزان ما تکلا چپا آزان ما تکلا من باروزا پا حسن سنو تا جانا ما تکلا او دا جانا ما تکلا دباری غقب سپی سپی موجو نانسی حالا موجو نانسی وقاد خوحی لاد بی درد دکاروان ما تکلا دکاروان ما تکلا وقاد خوحی لاد بی درد دکاروان ما تکلا چبا دش پی پارا سیدو چپا آزان ما تکلا چپو آزان